Kaya kang nata na lang ang kanayon, yung topi ko. Nga, kanyang ito, muli ko lang. Kung kitang buba niya ko topi, dali chok, monitam, ganun dali ako. Kung kaya naku siya natin lang yung dali, yung monitam, otay, sige di dali ako. Nasa hiyan ba siya dito? Anang buwag yung nang dali, yung ay jimla kata, kung di ako ay melody. Tu ati kon do do ci al jaris ak tol do dirak hatim ci dirak xam nga nga xam ni mo xamu ton do ni man def wallam di won ko ni won topi ko mom na mudjum par tok du xaar koku ni man ci mo le dira jox ni dirak ana do ni man ci mo ni to loral la yalla ka bo kon koku do jox ni dirak rek way di yakku ndax ñu ko tax ni mu tok ni mu di haatay ba mu rak boge ay mutali ho aji top ja in xara ngeen imaan wax nañu wadugo ko waaw ni waaw ni ko dang koy dag in xara ngeen imaan wax nañu kumti jeewon na li mo jidi ngi sabab xam nga dara wor ni imaan rakka bi ñu indi ndolel la ñu la won legi togal waye nga fatte nak legi ba top ko togo won legi ni bu ngi maan loral won rakka bo bu nangam ko waral te nga xam ni ñu waral nako and bi nga am ñu do taxa doy di ñu rakka bi ñu waye di ko taxa doy ndax yow ñeen te taxon nga ngamou kon legi faaw nga bam war rak bo mu waxna wahiduha al muttabi'u in qala kun tuli wajibi way gubar wax legi na ngi dajju ko in qala gina ngi ko def ci sahad nak ngi def ni wa sahad bil ghayr ni ni man ñu nga xamne ni ci mako waral nako ittibahu hu ak tapam ko tali hu wa tan kapata manam bu ngeen digene nak te ku nek def na ngi digal ni diga del wax mu yaata wax mo ki wo hon ko topi imam ki wo hon ko topi imam moy ki wax ni won da xamna ni imam def manam japp ne ni mu def warna da xamna li tax wa koku mo meena bu topi imam di jang wat wa mo ngi jang ni bu topi imam je ci rak bo rek da jang dal di wat taw di ni mbax ni ngi ni warna ko nga xamna da japp ni imam da yok ni tok lo won ko nak mo itam bu toge wax dina tax rek mu dal di wax ni moy ni ni wala muqabili ji yor na yit mom jindi ni ñoy aji jakar lo ko ñoy aji jakar lo ngi en sabaha dem sabal manam ñoo mu japp ni indi naam rak bi ni indi ndol ndol la yaaru tax nga baax la moy da nga ton bu nepp sabal ko bolé ci ba nepp tam o xolmal ko waralal la ñu tax mo indi rak bo waaye bu fekk sa bawu ko mu ngi ko nekk yaa ngok ci tax nga baax la boko sa baale bu nek mom musulma waral la waral rak bo mu xaw ci ridam da tay mom no baax la mo lay wax na ko ci tanam ci sax ah ci do tok nek kam tabu ni ki aji top ta awala jo xamni tayil na mo bo du ko war top ga halal muxtar ci ni tan fa la xamni mo na sax bu fekkon nga japp ni iman yok do nga lay def waaye da nga tawul ni moom imaan ku war a yow la ni mu def da nga ko ci awar a topp ba tax nga toppi ko waa koy da nga baax la maanaam jàpp ni ne imaan ni mu rakk di ni yokk dong la waaye da ngaa jàpp ni imaan di nga mu ngi si kanam moom ni mu def da nga ko war a def rek da nga tawul la tax nga topp ko kooku ba tey yokk rakk boobu dugatee baax ndax tawul boobu nga tawul laa li ma nooxoo moom ñeel kum salaam la jindi du wër leen ñal koo xam ne lii si naxoo war na ko ittibaahu hu ak toppam fi nag si amiri ci jënn mbir ma wala mu yab tabi ci toppu loolu ma ne woon wax léegi maanaam koo xam ne moom daa jàpp ne imaan rakk bii ni indi mbooleen dong la akum salaam xam nga dugg ni sax moo ko dugganoon ne ko woo toogal waaye nee na bu fekkee ne toog na imaan sunu mën leeral la waral booba rakka nga xam ne bu xamoon loolu ni ko toppi ko waaw kon yooyu jamono du tax julleen baax waaw kon jàppalu yàll ci jàpp ni imaan rakk bi ni indi ak yokk la yaara koy tax baax la ni ma waxoon léegi sàbbaal na ko boora toog xaar ko te bay imaan noppee joxewul benn firme ji yére ni rakk bi am na sabab waaye su imaan noppee leeral sabab fiir na moo tax mu indi rakk bi itam da tey koofu julleen yàq indi rakk boona mu lay maanaam julli gi da yàq yooyu jamono moo tax mu ne ci daraa bi mu ne ay wa tasixu salaatuhu bi chartayn an yusabbiha وان لا يتغير يقينه منهم سبال لا تميتو تلم جابون موي راك بو نول لا دارو فكنيكو واي دي لولو فك بي رك مي دالدي فرجل وات ولم تجي شي دوي مام راك نوبو ناس بو خان كوني راو حالي نكو خان نيتني دي خامس نيتها تي اد نكام دي جرومير انا اندي فكيني اني مان راو راون لا راكا mu jibu ay rakam ba mat mu jibu yokk ci doon la ande mom te ci boobu fekk xaw na ni imam da joom waye lu ëpp doon na te nga am ci ak mom ko mu nekk di tax ba wara ka man yokk ba na raw taw ngeen di wadde mu taw ñu ngi ko xamé xamé ñu ngi ñëw ñu ëpp yokk la waye bu ko ci jëlën te nga am ci ak mom taw ngeen di wadde mu ñu ngi raw wa do ko ngi nak ñu ngi ci sa ndax niki ni la tay ñu ñu am ñu ñu dugg jëm wax nga ko ba ñu wax ni doof ñu doon xamoo ñu rak di ñu andi ak ko ndal lay tam la andi ci ak mo nit bu te nga andi la dina nek la ñu wax aw wala ñu nekay tigi ci ñu dañu bay illa an yajmi han rab dafa dogu ma'mumuhu ma'mumum ya ala nafsil moyi bi ci daq sabab sa qawlani ñaar yu wax nga ko da am ñu wax ne ñen rek do moy tax rak do bu nga and mo di juroomel du meuna wacc ci bang ray won moy doone maaw yi nga xamne won bu ligay won dara ma fi ni ci ne rak yi amul sabab ibi mana jëm la yok ko waye amul sabab ah kon ba mo ni maaw yi bu ngeen natal leena ibi man lim def non la am dund rek ñent yi moy bu jël rak bo wax ci rawal ci wax yi kon nga mëna doy la bo rak tax na ñu kon bo rak ci ligay la bok nga maaw yi maaw yi mënu ñoo dogu ci ni ndol ndong la aw ci wax ñu kon mën nga doy lo bobu rakka melni kon nekk na bañ raay won wa tariku sujudatin ajbayi ak sujud min ka ulahu ci mën na rakka mu ñuk la tuddi ci ho du ko doy al khamisatu rakka juroomel intahamalaha dem tay nako bu ñu rakka nga yesu bu fekke da ci am bo bayyi ponk ñu nga bayyi ci sujud neug nak nga jinné limu raké ba mat nga jog rek ci bo xamné lay jubbo ko defata bo wax dang ko ko rek mo dina ñu baye jubbo ko defalé ba nga baye won tonk ma ko ko xana day fo rek manam raké yeen jindi am na ci bo xamné war na ko ñu baye na ci tonk mu xamné bo bokku du war na ko wéccé benen mom nak bu limu raka maté ci kaw bo baxam bu limu raka maté mu ñu yok ci benen nak lay te jubbo ko defalé bu mu baye tonk ba koku da wax ni legi manam du tax jinig yak sax waye faaw mu andi wat benen rak benen di wat benen rak bo xamni bu juroom ni bi mu andi legi du meuna wacc bo faaw mu andi wat benen rak moy li annahu lam yati biha bi niyyati jabri rak juroom ni da ko neen ngir da ko andi wul ngir defare ko bobo loko tax loko te bax fala buddu min itiyanihi bi rakatin yukmilu biha salatahu walaw lam tabtul salatuhu maha tahammudi siyadati rakatin wala jinam gu yakut te gis nga ne mu taw ko wona pok ci rak wa lutax moy nazaran lima fi nafsi amri min baqa'i rakatin alayhi ana bo xoli deug deug ngir nga xam nga jibi gi matul ba tay walu motax rak bo mu ci yok yakut waye bu jibi gi matul deug deug mom ba nak mu do ci yok tay ko mu yak هذا هو المشهور وقال الهروي المشهور بطلان صلاته نظرا لتلاه به في نيته هروي من نكو جلوم دي ياخ ناخ داي فو رك غيس نيو فاتيو فصل سجد سجدنا بشرط الصلاة عندك شرط جلي بلا إحرام جلب الأرمل وسلام أكي إدل سلمل qari o aji jang aji jang al qur'an lay waxna na sujud sujudu jang al qur'an ba bu fekke ne amena mbolen farti julli xamne sonna ay yere amena laap jublu na qibla kon yoy jamono bu jange ba ag ci bari yoy ñu ko wax kon na sujud sujudu al qur'an ba tan ko ko do sujud nak dar mi wax manam dar mi yëkati ay loxom ba ci nopi tay jekki jekki sëgg rek wax allahu akbar, bu dee sëgg it wax allahu akbar, waaye dajee itam mu ciy wax assalaamu aleykum salmal mi jar ko. Te sëggu sa doot daal na wax allahu akbar bu dee sëgg it noonu, waaye sa waxtu mu ne yëkkati loxo yi soxlawul wax assalaamu aleykum ci bu ko sujootee ba noppi. Wa mastamihun ak aji déglu farqa dong, aji déglu dong li jublu mooy boo dewoon ci koo xam day dégg rek waaye jublu wute dégg. Kon kuy déglu bokkut ak kuy dégg. In jalasa neem toog na li yataxallama ngir mu xam lu. Nee na bu fekkee da ngaa toog di déglu koy jàng, bëgg xamaale ci moom laayi alquran yi, wala bëgg xamaale ci moom attey alquran yi, wala bëgg xamaale ci moom maxaaridul xuruux bi. Kon yow itam nee na su jàngkat ba ak jàngee ba àgg ci fu ñu war a sujjóote, kon yow itam na nga sujjóot. Da nga yooyu jamono amee nga laab waxtu wa dagan naa naafila, kon yow it na nga sujjóot sujjóot boobee jàngoo, waaye yaa ngi déglu kuy jàng. Walaw taraka ak donte bàyyi woon na ko alqaariw aji jàng ja, donte aji jàng ji moom boom ci àggee sujjóotu tit yow na nga sujjóot. In salaxa ndéem yiw na lii umma ngir mu jiite, maanaam nag day fekk ka nga xam ne mooy jàng mat ilimaan, nga xam ne góor la du jigéen te mu kàllaf la du gone, an nag sagoom muy xelam du dof, amee na laabu yépp kay jàng bu ci sartu yi dajee yow mu koy déglu, sartu yi ñu wax daje ci yow. Kon moom bu jàngee ba toll ci fu ñuy sujjóote yow sujjóote li mu koy déglu, donte moom sujjóotut. Wala mee julis te toogut liis mi ngir mu dégtale am jàngam, maanaam bu toogee di jàng rek ngir wane mokkal gu mokkal mbaa neex ku neex kàddu rek, ku ne yow ñu koy déglu duñ sàpp ci yow nga sujjóot. Te aajoo muy jàng ngir yàlla loolu ab sart la ci ba tey. Mbire bi sujjóote nag mooy fii ihda hasharata ci fukk ak benn, am na fukki bëri bu benn yoo xam ne ci ne ñuy sujjóote ci fiqhu malik. Ba ci njëkk mooy aayatu aaxiril anraaf, maanaam laay ji mujj ci anraaf bu jeexee foofu des na ba sujjóot. Wal aasaal fi raxd way umaroona fi naxl wa xochoxan fi l isra wa bukkiyan fi maryam wa maa yachaaw fi l xajj wa nufooran fi l furqaan wal azim fi naml wa laa yastakbiroona fi sajda wa anaaba fi saad wa taxmudoona fi fusilat. Fukki béréb yooyu benn mooy béréb yi ñu sujjóote. Bu dee suuratu rax bi boo waxee wal aasaal, boo waxee suuratu naxli, boo waxee yu maroona ja, bu dee isra yi boo waxee xushuuxan, bu dee maryama boo waxee baat bukkiyan fa muy sujjóote, bu dee xajji boo nee maa yachaaw nangaa yufxan maa yachaaw, bu dee furqaan boo nee nufooran, bu dee namli boo nee rabbul xarsin azim ja, bu dee sajda mooy yastakbiroona, bu dee sadd mooy boo tolloo ci anaaba, bu dee suuru tafsir nag boo waxee tax bu doona. Laa saaniyatil xajj waxu ñu ñaareelu xajj, xajj fa saar way jeexe ci ay xël si ne amanor kaxon was ci dooja am nañu fay def sujjóot, waaye ci fikkumaali moom duñ ko sujjóot. Wa najmi ak suuratu najmi, suuratu najmi fa mu jeexe ci pas judoo lillaahi wax bu doo am nañu koy sujjóot, waaye ci fiqhu malik amu ko. Wal inchiqaq ak linchiqaq, linchiqaq mooy wa ida quria alayhim alquran la yasjuduna, am nañu koy sujjóot waaye bu dee ci yoonu malik des ko sujjóot. Wal qalam ak suratul qalam, suratul qalam fu muy bëgg a jeexee waxat kaanu yu doxaana ila sujjóot yi waxam saalimoona ci béréb yooyu am na fu fay defee sujjóot ci téere penk yi, waaye ci fiqhu malik moom boo xasee weesu suur bi ci suuratu tafsir rek la tàmbale foofu ba naas yi amatul fu ñuy sujjóotee. Boo xoolee sara bi mu waxal li tax fiqhu malik du ñu sujjóot ci béréb yooyu mooy li mu wax naa li xadami sujjóodi fuqahaa'il madinati wa quraa'iha fiha wa xamaluhum muqaddamun xalal xadisi alsaxix li dalaalatihi xala nasqihi xinda taxaarudi inda taxaarudihima li annahum aalamu l ummati bi aaxiri maa kaana xaleyhi rasuulu sala allahu aleyhi wa sallam wa ashadduhum xirsan ala tibahi sallallahu alayhi wa sallam manam neena mal da gis ni deggan fiq ci madina ak jankati daw ni sujud ci bërem yoyu te malik mom jëf wa madina mom lay jital sukkaniko ci bu fekke dafa tassek hadis bo xamni wërna da day japp ne ñoom ñu nekk madina ñoo gëna xam la yaronte bi mu jënd daan def te xir nañ lool ci top sunu go xamne hadis bo wër bo wé bo démé dañ ko mën soxal mo té mi jëfé ko né ñu xéré ci sunna bur tonu lool ñoom dañ ko jëfëndiko wa hal sunnatu ndax nak sunna la aw fadilatu wala ngeenel la khilafun ñaari wax yu siiw jëmi sujud alquran mi ci bopum ndax agna ci doon sunna wala agul ci sunna ngeenel rek la ñaari wax la yo xamni bu ci né siiwna wa kabbara kabarna li khafdin ngir sëgg wa rafin ak siggi moy sëgg sujud ak bu siggi yépp jël na nga wax allah akbar wala bi khayri salatin don te ci dudul julli la daam di wax ne manam law joju day junju wote ngir daam di wax ne inna man sajadaha bi khayri salatin la yukabbiru li khafdin wala li rafin daam di wax ne bu fekke nit ñu dujuli bo lay sujud bobu moy sugg do allah akbar moy sigi do ko wax moone nak ne mom des na ko wax ci yep moy julli ko julli wut wa sad wa anaba moy wa anaba ene suratu sad fa am ñaari bari bi awote waye wa anaba ja gëna wor am ñu wax husna ma abin ja waye wa anaba ja gëna wor wa fusilat tahmuduna moy tahmuduna fofu da mu wute moy am ñu ne la yas amuna ja waye wax ji gëna wor nam ñu moy tahmuduna ji wax wa kuni hasibina fa sujudu shukrin sujudu sant yalla manam yalla defal na lu neex ba fegal la autis nga jek jek su jor rek ngir sant ko lolu sip nañ ko ndax am sax amna hadith bu ko woné hadith bi bu Abi Bakrin bi radiyallahu ta'ala an mu ne anna nabiy sallallahu alayhi wasallam atahu amrun fa surra bihi fa kharra sajidan lillahi ta'ala na yarante bi amna mbir mu ko ñewalon mu bekké daldi rob daldi su jotal yalla ngir sant ko waye yaggo ko ma dina ñak jëfëndiko motax ci xumaani mom dañ ko jëfëndiko ndax ñu addis rek mom duñ ko doylo day aaju wa madin diko jëfëndiko boole ci aw sant zalat wala atartar manam yalla andi yow tis tax nga dal di sujjoot wala mom itam sim nañ ko ñu bas xey tawat bu wal wala yoy am rek nga dal di gaaw sujjoot wax ni julli mom manes nako ni waxna watun dabu as-salat li salzalati wa nahwiha min al-ayati al-makhufa wala al-mukhawifa kal waba'i wa at-tahuni abzasan wa jama'atan bu tarsal amé mom manes na jiti ngir yalla teggi ko manes na ko def mbolo manes ko def ben hurun wa jahran sip nañu beural bi ha jangal qur'an bi masjidin ci jakk jakk mom dañ ci tamut yëkëti bu kaddu ak la ngay wax lu baax baax bu dee jàngal quran ak tudd yàlla lu mën doon rek bu ci yëkëti sa kaddu ci bi jàkk kum salaam kon sib nañ ko yëkëti kaddu jàngal quran mbaa sikkër ci bi jàkk wa qiraatun ak jàngal quran bi talhin ànd ak daaj ko jàngal quran di ko neexantal su fekkee ne neexantal ga aggul ci yokk ci lu ci bokkul mbaa wañ ci lu jobok kon sip dong lay doon fekke ag na ci yok ci mba wañ ci mu dal di ara mu wër ci ko malik ka jamaahat niki jangu mbolo bu jangano di waxando mel ni ñuy jang ñangum qasida mba way bëgg tololu seen kaddu lolu taw mu ko ndax dañuy bañ kenn ki morom ji gën ko gaaw mu daldi daglam doon wax fekke ko mba ak no xam dem ba mën ta waxati mu daldi yam fu mu yamoon ndax bëgg tolloo jeeg ñooñee ñam àndal rek loolu moo tax gënut te gis ñu itam ñu njëkk ñu daa ko def mu julloo sun sib nañu toog laxaa ngir sujjóot bi maanaam fekk ko jàngal quran nga toog rek di ko déglu ngir bu sujjootee nga sujjóot waaye jublu woo caa xam lu ci alquran ngir lu may yow sujjóot rek moo la ci neex loolu nañ sim nañ ko la li tahlim du ngir xamlu wala xamle la li tahlim du ngir xamle na bu fekke na nga tok ngir jange ci mom ni makharijul huruf ba jange ci mom la ya alquran lolo kon mom ba nga tok ngir diko jangal ngir bu joomé nga leral ko wala kon mom ci buñu ko wa uqima jagluf ni alqari wa aji jang ja fi almasjid jakka ja yawma khamis ci bisul alqamis aw khayrihi wala burul mom bu fekke ne koko day jang alquran ci jakka ji diko yekati dañ gis ne mom mi kat da mel ko na def aw xewet way def diwi ben wax na ko ba gis nañ firnde ko woni kon nañ ko tel ay nañ ko tel wax mu bayiko wax na legi ne la sim nañ ko wa fi kulli qira'ati jama'ati nek na ci sibu jangu mbolo halal wahid ci kenn riwayatani ñaari netali manam mbolo di tari ci kenn te bokk ñu bërepp bu ñuy taré manam fakké taré ci alquran ak fakké taré ci alquran bokku ñu lolou day tam woon ko ndax xam nga ni xel mën ta japp yaara yett te amana kenn taré nam waxi de gogu mu dal japp ni mom non la bu joggé ni non la ko mokkale te sama sëriñ non la mako deglo ba tay ko te fekk ni yow dang koy debutun waye boko xamone ne ko du non kol motax am ñaari netli amna bu ko sip amna bu ko sibut xamna bu de legi nga xamni mom kamili bari na ku jomit ñu telu xamni ya jom waye kala jangal jangal wala nonu ala yi kon xeyna do 17 lol wati ma hum sip nañ dajalo li duha yi ngir ñaan yawma harafata ci bisu harafa manam bisu harafa ba guddik nisfu shaban ba guddik kasu rajab ba ramadan fekke dañ ca dajalo ci bisu harafa bi ngir bëgg muru muru at kat ya ba dajalo yoy ci dess ñu bëgg ca jëf ni sunna la kon su baba dess ñu ko ci way bu fekke jëf buñ ci muru muru at kat yi di arafa ba jëf lu buñ ci ne sunna la bu ya dajé ci dess su baba kon dañ koy sopp way dis ko ci beti da ci ay dal moy jëm ko nu ro ni ak bu di arafa ba yu ci dess na jëm ko def ni ni sunna la wa mujawasatuha sip nañ ak jéggem mom lay sujud ja li mutatahirin ñel aji am ak lat waqt jawasin ci waxtu dara ngay jangal alquran ba ak ci beere bu sujud bi dagan na na fi la sip ñu ko aramal ñu ko yow ci sa bop am nga sarti taxawara sarti yi tax man sujud ko ñoy jamono nga jéggi ko non rek bañ ko sujud jang ko rek jall te sujudu lolu sip nañ ko wa illa ndem waxtu wala deganu ba yow ya ko jekut fa ndax ñu jaawi su day jéggi mahallaha bari bu sujud ba awil ayat wala lay jeppale jéggi ta wilani ñaari deggen ci mu dawna da ñu wax ni bu waxtu deganu ta nafila ba yow ci sa bop ya nga tut lap kon da ñu wax ni ngay jang lay je ba benn baat ba nga xamni boko waxon waru sujud dess ca nga bañ jang bo baat ne budé ah budé budu ahraf nga dem bu baatu yes juroon kep dess ci nga bay yes juroon am na ñu la dédé lay jëpp ngay tup mané nga tup lay jëpp no moko na wor waqti saru sib ni nga tañ lu halayha ci lay sujud ci dom ay bo nga ni halayha ci bëru sujud barek manam nga yam rek ci fa ñi sujud ci jang ko jangul ko jitu jangul ko top sib nañ ko oo la tawlif na mu dawana bil kalimati ci baat ba dong wal ayati ak laye ja da ñu wax ne bañ koy ci moy bu fekke da nga jang baat bañ wara sujudi kep yam ci li jango laye jep bo bañ koy ci ne nga jek jek rek ni yes ci doon dal di sujud bu de ci araf ba nga ni wal asal dal di sujud bañ koy ci ci wax ñoo ñoom bo tambali won ci bop laye ja ba ak ci baat bo sujud di sujud ñen ñu ne dédét lay jëpp la bo jëkki won jëkki tambalé ci bop lay jëba ci baatu ci jott bu nga sujooti du téñu ci ko qala ma sari ñen wax mo mom wax ju mujji al ashbahu mo gëna jaadu ma sari ñen dal sey bo japp ni lay jëpp boko jangon kep yam ci té jëko jitu jangoo ko jëgo top nañu ko jangé ñu ci ko wa tahammudu la sip nañ ak tayam bi farida ci farata aw khutbatu wala khutba neena ngay julli farata di ci jàng laaya buy taxa sujjoot, wala ngay xutba di ci jàng laaya buy taxa sujjoot. Loolu sib nañ ko, nga tey ko ba noppi def ko. Laa naf li ni waxu ñu naafi la mutlaqan lu man di doon, ne bu dee naafi la moom nga tey ko jàng ca laaya buy taxa sujjoot, moo xam na nga yelu, moo xam na ngay bëreñ, lu ci man doom kenn sibu ko moom. Wa in qaraaha, ndeem jàng na bëri bu sujjoot fii fardin ci julli farata sajada kon mu sujjoot ko. Soo dee julli farata jàng ca laaya ju taxa sujjoot kon sooy bu sujjoot ko. Laa xutbatin, waxuñu xutba, doon xutba moom boo jàngee laaya sujjootit du tee danga yooyu ci sa xutba waaye doo ko sujjoot. Wa jahara bilal na imaamu sirriyati ilimaani yalu, yana boo dee yalu boo jàngee baagu ci laayab sujjoot bi danga koy wax ca kaw, ndax boo sëggee ñoo xam ne asiwaasi ci laayu sujjoot moo la taxa sëgg, ñoo xam ne juuma. Wa illaa ndeem bëraloo ko it uttu bi xakon toppeef ko, maanaam bu ilimaan agee ci bëri bu sujjoot ba fekk mu yalu te wax ko ci kaw ba nga xam ne lii ko taxa sujjoot, kooy dutee maamam ñu war koo topp, ndax ilimaan dañ ko féete ngir ñu topp ko. waaye nag koo xam ne toppu koy du tax mu wàññi dara sa julli, ñàkk ko topp du wàññi dara moom ba tey. boo mu jaawi suha aj jéggéem moom bërëbu sujjoot ba bi yasiirin ci lu néew yas judu day sujjoot fa mu toll, maanaam bu fekkee fa nga war a sujjooti weesu nga ko, moo xam yaa ko tey moo xam tëyoo ko, waaye la nga ko weesoo mun bariwut benn laaya la mbaa ñaar, kon sujjoot la fa nga toll rek du jar baamuwaat la nga jàngoon ci gannaaw sujjoot fi nga toll rek sujjoot fa. wala bi kasiirin bu ko jéggee lu bari nag yu xiidu haa da koy baamu bil fardi ci farata maalam yen xam ni li fi sa gut, nee na bu fekkee ne nag léegi weesu nga fa ñuy sujjootee lu bari te yaa ngi ci taxawaay ba tey, kon bu dee farata ji moo xam bu dee naafi laa ci yam dangay dellu ca gannaaw jàngaat laayab sujjoot ba daal di sujjoot nag léegi. li fekk sëgg boo boo xasee sëgg nag moom jeex na, kon léegi sujjootu alquran raw na la ci boobu rakka. bu la rawee nag ndax da nga ko def ci rakka ba ca topp fay ko ca wala déet mu li bëgg a wax. wa bi naf li bu dee ci naafi la fi saaniyati yi da koy baamu ci rakkab ñaareelam ba, maanaam farata moom boo ci jàngee laayab sujjoot te fàtte ko ba xas sëgg ru koo da nga koy far bàyyi benn yoon te doo ko jéem a dabu ci rakka ba ca topp. waaye bu dee naafi la moom bu la dalee ci rakka da ngay jàll ca bub ñaareel ba, boobu ñaareel ba nag boo ci taxawee bay jàng na nga jàngaat laaye jee nga jàngoon te sujjootoo ci woon ci rakk mu jëkk, da nga koy jàngaat ci rakkab ñaareel te sujjoot nag. fa fii fi am yaa nekk na ci ak defal man xablal fatiha ci njëkk fatiha xawlaani ñaari wax, maanaam boo taxawee ci rakkab ñaareel ndax li nga war a njëkk a def mooy jàng laaye jooje ame sujjoot ba te sëgg sujjoot, am na ngaa war a jàng fatiha loo leen cee wuute. daa mel ni gën a wër na xanaa mooy jàng fatiha rek, jàngee fatiha baaga door a jàng laaya sujjoot ba door a sujjoot. waaye daal xawlaani ñaari wax yi moom moom italif amul béj amul benn mu xam ni moo gën a dëgër ba ca des. wa in qasaha, ndeem jublu na sujjoot bi ci boppam farakaa te mu farru koo sahwan ngir juum ixtadda kon mu limaale bii ci moom wala sahwa waaw ixtadda bii foofu la yem waaw ba tey mën nga cee booli wala sahwa te deetub jamooñ te di sujjootu jamooñ di ko ci war, maanaam da ngay sëgg nii moom sujjootu la yëkkati woon, da ngay sëgg nii jëm suuf da ngaa bëggoon sujjootu sujjootu alxuraan bi waaye nga fàtte ko far jàpp ci say woom. bu dee maali moom day wax ne léegi sujjoot ba raw na, léegi jàpp nga jàpp ci say woom rek faral du koo te jàll daal di bàyyi sujjootu alxuraan bi. nga xam ne bu dee naafi la rakk ba ci topp mën nga ko caa dawaatal, bu dee faratal moom nga bàyyi ko noonu. léegi nag nee na du aajowo ngay sujjoot sujjootu jamooj, aajowo ngay sujjoot sujjootu jamooj moom la jublu ci wala sahwa. sëggee nga doon sëggatee ruko bi taxutoon sujjoot baa taxoon te nga bàyyi sujjoot bi far def ruko nga loolu njuumte la, ndax ba ngay sëgg boobu ruko bi taxulaa sëgg sujjoot bee taxoon njuumte boobu nag léegi na du aajowo sujjoot. bi xilaafi takriiri haa ci wuuteeg baamu sujjoot ba aw sujjoot bi wala sujjoot xabla haa ci njëkk bire bam ba sahwan ci ñoom de, su fekkoo ne sujjootu alxuraan bi da nga koo def yaa yoon baa yett xam nga benn sujjoot la war a doon, boo ko sujjootee ñaar yoon baa yett nag kooku da nga ko sujjootul baax di salaam yokk lañ koy jàppe nga sujjootul baax di salaam. batay bu fekke da nga agul fa ñu wara sujooti yow nga dali sujoot ngir joom batay koku non la da nga sujoot bah de salam momit qala masri neena wa aslul mashabi ci saanu ngir ni takriruha moy baamu sujoot ba in karol ñam baamuna hisban hisib masri neena bu fekke da ngay jang dog bo xamne la yesu jodd ci nek nga war ko jang ñaar yoon ba ñett du te yoon bo tolo mom rek su jodd ko ni nañu jang ko am ñu jox la ñaar yesu ne la jang ko yett yoon du te bu amé la yesu jodd yoon bo tolo mom rek su jodd ko ci yoonu jikko du lay ilal muallima ndare aji jangale wal mutahallima ak aji xamlu anam bo di jangal kenn de mom bayu ci sa bop yaay jang bu nga mokal yoyu kon yow fa awwala marratin ci yoonu jikko rek yoon mo ko ñëk jàng rek moo jar sujoot waaye jëgë na ne ci des mu mën nga ko wëñ sujoot xam yaay jàng moo xam yaay jàngale wana di ba soppeef na li saajidil ahraaf yi ñeel aji sujoot lahraaf qiraatu njàng xabla rukuux yi ci njëkk rukoom ba xam nga ahraaf moom tasaar wa jeexe fa la sujoot ba nekk day mel ne